भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजा बचनी तोर मोर मन माना जन को पूरन दीजा।